Ba, datozen minutuetan natura, kultura eta kirola uztartzen dituen proposamen turistiko bat izango dugu aipagai, kontrabandisten bidea izenekoa, Hondarribian hasi eta Nafarroa eta iparraldera ere iristen den ibilbidea dugu, izenak esaten duen bezala, ba, kontrabandistek gurutzatzen zutena, eta beno, ba, bertan parte hartzen duten aterpetxe batzuen parte hartzea du bertan, eta horietako aterpetxe bateko jabea dugu telefonoaren bestaldean, Mikel Albizu, kaixo, egunon. Bai, egunon den hori. Beno, ba, aipatu bezala, ba, proiektu berezia da, ba, kirola, natura eta baita kultura ere uztartzen dituelako, ez da? Bai, hala da. Oinez, naiz mendiko bizikletaz egiteko ibilaldia da. Bidasoa osoa hartzen duena eta bidasoa osoa erraten dugunean bai Gipuzkoa, bai Nafarroa, bai Lapurdiri dagokion bidasoa, hau da bidasoa bat. Kasu honetan Hondarribi, Irun, Nafarroa eta gero Lapurdin, Hendaia, Urruña eta Biriatuko herria hartzen dituena. Alaxera. Beno, aipatu bezala, ba, aterpetxe batean lan eginda, ezakite hor ikusi zenuten ba, bisitarien eskari bezala, edo nola sortu zen honelako proiektu baten ideia? Bueno, ideia aspaldian buruan zegoen aterpetxe batzuen artean, eta, bueno, orai dela bi urteia erabaki genuen ja hori martxan paratzea. Eta horretarako, bueno, hor buru belarri sartu gara hiru aterpetxe, bat Oiartzungo, Lesaka eta Oiartzungo mugan dagoen Arritxulo aterpetxea, Arantzan dagoen aterpetxea, eta gero ni nagoen Beintzako aterpetxea, Beintzala Baienen. Horrez gain, sarean edo alojamentuen edo ostatuen sare hortan, sartzen dare bai, Hondarribiako Goiko Errota aterpetxea, eta Etxalarren ere bai beste aterpetxe bat. Eta horrez gain gero, hainbat landaetxe edo agroturismo edo deitzen direnak. Bai Zigan, Baztanen, Erratzun, Baztanen eta Etxalarren. Eta bueno, noiz baitere, espero dugu iparraldeko ostaturen bat ere sartzea. Ibilbidea bai iparraldetik pasatzen da, intzuzen larunaldetik, baita ere, zera, Ibardin eta Biriatu aldetik, baina bertan ez du pausagunerik, nolabait etapa bertatik pasa, baina ez da gelditzen. Orduan, horrela, Oinez eta mendiko bizitzaz egiteko bi zirkuito edo ibilbide prestatu dugu. Oinezkoaren kasuan dira 166 kilometro, 7 egunetan egiteko, eta mendiko bizikletaren kasuan 220 kilometro, eta hemen aukera bada, ba, 4 egunetan edo 7 egunetan egiteko. Eta zertan oinarritzen da, ba, gehien bat, garai batean kontrabandistek, gehien bat 20. Mendearen erdialdean, kontrabandistek egiten zituzten bideak, pasabideak, mugaz alde batetik bestera pasatzeko. Eta horretan bai mendiz, eta baita ere itxasoz, kontutan hartu behar dugu, adibidez, ibilbidea egiten duenak, ba, momentu batean, Hendaiatik Hondarribira, ba, txalupaz, gaur egun maiz erabiltzen dugun txalupa hori, pues, hori, hortan egin beharko dela pasua. Eta, bueno, kontrabandiste garri batean egiten zuten bidean oinarritu, eta baita ere, ba, gaur egun seinalizatua edo balizatua dauden bideetan ere oinarritu gara, ba, jendiari lana edo bidea errazteko. Eta horrez gain ere bai, ba, bidasoan natura ederra dugu, eta ibilbideak, ba, hainbat naturgune edo leku interesgarri zeharkatzen du. Hoien artean, pues, Txingudiko padura, edo Aiako harriko naturparkea, edo Artikutzako mendia, edo Belateko mendiak eta Leurtzako naturgunea, edo adibidez Larun bezalako mendikasko interesgarria. Naturaldetik ibilbide interesgarria da, eta kulturaldetik ere bai, zeren bueno, ba, gure aurre historiako hainbat aztarna ezagutzen dira, trikuarriak, kromletzak edo arrespilak, eta gero, pues, bueno, hainbat kaltzada edo harrizko bide, erdiaroko zubiak eta gero ba herriak bisitatu eta ezagutzeko aukera ematen du. Ba adibidez Baztan aldean edo Malerrek aldean hainbat herri zeharkatzen dira eta jendiak ibilbidea egiten duenak badu herriak ezagutzeko eta gure herri arkitektura eta pixkat identitatea ezagutzeko aukera. Eta aipatuzun bezala, ba etapa ezberdinetan daude banatuak egun bakoitza, hori gutxi gorabehera parte hartzaile bakoitzak edo jendeak nola antolatzen dute edo beraiek bere kabuz egiten dute edo nola dago hori antolatua? Bueno, hori antolatzeko bi gauza dugu. Alde batetik mapa eta gidaliburu bat argitaratu dugu, sua argitalitzaren bidez, mapa eta euskeraz eta gaztelaniaz edo espainolez argitaratua dago, eta gero badugu webgune bat, kontrabandistak.com, kasu honetan, hiru hizkuntzetan prestatua dago, euskeraz, espainolez eta frantsesez. Eta bertan badago ere bai, erreserbak egiteko aukera, hau da, erreserba zerbitzu bat antolatu dugu, eta erreserba zerbitzu horren bidez, ibilbidea egin nahi duenak eskatzen du, egunetan egin nahi duen, eta orduan erreserba zerbitzu horren bidez alojamentuen edo ostatuen erreserba antolatzen da. Hau da, ibilbidea egin nahi duenak ez du banan-banan ostatuak erreserbatu behar. Hori dena sistema edo sare horren bidez egiten da. Orduan jendeari laguntzen zaio horretan. Eta orduan, ibilbidea hasten denean, hasten den alojamentuan edo ostatuan ematen zaio, bertan ematen zaio ibilbideko mapa, baita ere bisera edo kasketa bat, eta gero paper bat alojamentu edo ostatu guztietan zigilatzeko. Horrela, ibilbidearen bukaeran ematen zaio kamiseta bat, ibilbidearen kamiseta bat, bere izgarria. Eta, bueno, zailtasunari begira, pentsatzen duguno, bueno, egora fisiko honean ez gaudenok, ze aukera dugu, edo ze nolako zailtasuna du? Bueno, zailtasunak, berez, zailtasuna handirik ez du. Zailtasunik handiena preparazio fisikoa da, ibilbide luzeak direlako. Kontutan hartu behar dugu, adibidez, oinez, bataz beste, 25 kilometrotako etapak direla, zazpi egunetan zehar egiteko, eta guztira desnibela 9000 metro baino gehiago, 9600 metrotakoa dela, berez haundia da. Orduan, bai, preparazio fisikoa behar du, ez teknika aldetik zaila delako, bide erresak dira, sendak, bide zarrak, bide zabalak ere badira, baina, ba, preparazio ona behar da. Bizikletako kasuan gauza bera pasatzen da, kilometro hauniz dira, dibidez lau etapatan egiteko bataz beste 60 kilometrotako etapak dira, orduan mendian barra kilometro hauniz bada, eta orduan ba gehien bat preparazio fisikoa behar du. Eta gero baita ere, ba pixkat, bueno, eguraldia, gure ingurua berdea da, ba euri egiten duelako, orduan horretarako ere prestatu behar gara. Ba, klimatologia, zirkuitoa, iaia urte osoan zehar zabalik dago, martxoan 15etik abenduak 15 bitartean. Egun horietan antolatzaileok bermatzen dugu nolabait zerbitzu bat badela, eta zerbitzu hori da ere bai, ba, norbaitek bere izena ematen baldin badu eta erreserba bat egiten baldin badu, guk konpromiso bat hartzen dugu, haren segimentua, seguridade aldetik, ez bada bere ostatura iristen, deitzen diogu, ea zerrei pasatu zaion edo. Eta gero baita ere, seguridade aldetik gutxienez eskatzen dugu jendeak binaka etortzeko. Ez dugu, antolatzaile bezala, ez dugu banakako izen ematerik onartzen. Bai onartzen da, pertsona batek ibilaldia bere bakarrik egitea eta laguntzaile bat izatea, adibidez kotxez, autoz, hori ere ematen alda. Lagunen artean, ba, bat kotxean edo autoan joatia eta gainontzekoak oinez edo bizikletaz. Hau ere egin daiteke, eta hortarako ere badira prezio bereziak. Eta bisitariei begira, ez dakit, bueno, nesta denbora asko ez daraman, nondik ikusten duzuten jende gehiago etorriko dela, Euskal Herritik edo kanpotik ere deiak izaten ari zarete? Bai, alde guztietatik, bueno, Euskal Herritik, adibidez, lehenengo erreserbak Euskal Herritik etorri dira, baina gure susmoa eta gure perspektiba gehien bat Euskal Herritik kanpoko jendia izanen dela, binipin zirkuitua oso osoan eginen duena, hau da, zazpi egun segidan edo. Euskal Herriko jendiak somatzen dugu, ba, segurazki jendea unitzek eginen duela, aste burutan edo hiru lau egunetan, puskaka, tarteka, claro, azkenian demagun ba hori, Hendaiako norbaitek agian ez du hartuko aste osoa bakaziotan olako ibilaldia iteko, baina bai erraen du, ba, bueno, hanik aste burutan eginen dute, orduan, kasu horretan guk ez dugu antolatzen ibilbidea, hori ja norberak bere kabuz, ostatuak edo alojamintuak bilatu behar ditu, antolatu behar du. Guk antolatzen dugu edo, ba, aste beteko edo, bueno, zirkuitu osoa egiten denean. Baina bai, gure aurrikuspena da, ba, gehien bat, ba, kanpoko jendia izanen dela. Baina, lehenbizikoak, bai, Euskal Herrikoak izaten nahi dira eta badakigu ere bai Euskal Herri mailan, ba, Bidasoak baduela izen berezia, ba, azkenean Euskal Herria nolabait, Euskal Herria banatzen dituen mugan isla nabaria da, ba, alde batetik bi estatuen artean banatua dagoelako, eta gero hegoaldeko kasuan gainera bi elkarte autonomoen artean, Gipuzkoa eta Nafarroan. Orduan, nolabait, Bidasoak badu izen bat Euskal Herri mailan, eta horrek ere jendia erakartzen du. Eta gero, bueno, kontrabandisten bidea, Bidasoako kontrabandistak izen berak ere ekartzen du. Ados, ba, mil esker benetan, Mikel, ba, kontrabandisten bidea, ba, aipatu dugun proposamen turistiko berezi hau gure gana hurbiltzagatik. Ba, iztuei, nahi zuenian, ba, eiteko prestik gaude, Aio!